الباب السابع ومئتان باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى سورج کے بلند ہونے سے زوال تک چاشت کی نماز جائز ہے تاہم سورج کے خوب چڑھ جانے اور گرمی کی شدت کے وقت پڑھنا افضل ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ انہ رأى قوما يصلون من الضحى فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم ترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا خبردار یقیناً یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں اس نماز کا پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوابین یعنی رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہے جب گرمی کی شدت سے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلیں۔ مسلم۔